بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. تكيندليا ندرسهي يا عقيدة كبتي رسالة هي أصول السنة لإمام أحمد دراسة أمباية ليانزا جانا لكوين زنغمزية قتال اللصوص والخوارج كبيانا نا وتكي نيارا مجمباز كذلك مخوارج تكيليزة ليويليزة جانا. Na leo insha Allah Taala tunaendelea pale ambapo tulipoishia. Alieleza jana rahimahullah Taala katika mengi tuliyosoma kwamba mtu ambaye anajitetea nafsi yake na dhulma ambayo anafanyiwa au uvamizi aliovamiwa, akawa anajitetea yeye nafsi yake na mali yake na watu wake, ikatokea bahati mbaya wakati anajitetea akafa yule mvamizi, kama ni jambazi akafa kwenye ile mapigano yao, hadha lis, huyu jambazi aliyemvamia na huyu ambaye anajitetea, mapigano yalivyoendelea akafa yule jambazi. Al-Imamu rahimahullahu ta'ala ameelezea kwamba katika hali kama hiyo itakuwa huyu mwenye kujitetea ana udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatakuwa na makosa, bali yule ambaye ameuawa kwa dhulma akimvamia mwingine, Sheikh amemwambia dua mbaya, faqala fa ab'ada Allahu al-maqtul, Allah amweke mbali huyu aliyeuawa, huyu adui huyu. Ama mtu ambaye alikuwa akijitetea, la shay'a alayhi, atakuwa hana kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatochukuliwa kwa dhambi la kuua kwa sababu alikuwa akijitetea kwa dhulma ambayo ilikuwa inaelekezwa kwake. Na tukatoa hadithi hapa katika Sahih Muslim ya yule bwana aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akauliza, unaonaje ya Rasulullah, akaja mtu anataka kuchukua mali yangu. Mtume alayhi salamu akamwambia, usimpe hiyo mali yako. Sasa waonaje akiamua kupigana na mimi ili aichukue mali yangu? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, na wewe pigana naye, usimpe kirahisi. Akauliza tena, araaita in qatalani, sasa waonaje au nipe habari mimi ikiwa ataniua katika haya mapigano. Qala fa anta shahidun, Mtume alayhi salam akamwambia wewe utakuwa ni shahidi. Liannaka kutila au kutilta duna malik, sababu wewe umeuawa chini ya kutetea mali yako. Qala araaita in qataltuhu, sasa waonaje ikitokea nitamuua mimi? Qala huwa fi nnar, tumekasema yeye atakuwa ni motoni. Liannahu dhalim mu'tadi, sawa eh. Hichi kipengele mnakikumbuka, tunaendelea leo. Kisha anasema wa in qutila hadha fi tilka alhal, hapo juu ameeleza sheikh akiuawa huyo jambazi huyo dhalimu, sheikh akamwombea dua mbaya kwamba Allah amweke mbali na rahma zake. Hapa anazungumzia sasa akiuawa huyu anayedhulumiwa, ikatokea jambazi sasa akamuua yule ambaye anamvamia wakati wa mapambano eh? Wa in kutila hadha fi tilka alhali, na ikiwa atauawa huyu huyu aliyevamiwa huyu. Wa in kutila hadha, na ikiwa atauawa huyu fi tilka alhali katika hali hiyo, almaraka sababu hapo juu palitajwa vita fil maraka. Wa in kutila hadha, na ikiwa atauawa huyu ay almadhlum almu'tada alayhi, mwenye kufanyiwa uadui huyu, fi tilka alhali, katika hiyo hali, katika hali ya vita, wa huwa yadfa'u an nafsihi wa mali, na hali ya kuwa yeye anaitetea nafsi yake na mali yake, basi ikatokea bahati mbaya majambazi hawa wakamuua katika haya mapambano, huyu naye hukumu yake nini? Qala rajautu lahu shahada, natarajia kwake yeye kupata shahada, ay mata shahidan, kwamba atakufa hali ya kuwa ni shahidi. Rajautu lahu shahadata, natarajia kwake yeye kupata shahada, Allah atampa ujira wa shuhada, kama jaa fil ahadithi, kama lilivyokuja hilo katika ahadithi. Naam, na tulisoma hapa hadithi ya Sa'id ibn Zaid bila shaka mnaikumbuka, inda limami Tirmidhi wal hadith hasan. Qala alayhi salatu wassalam, man qutila duna malihi fahuwa shahidun, yoyote atakayeuawa chini ya kutetea mali yake huyo ni shahidi. Wa man qutila duna dinihi fahuwa shahidun, na yoyote atakayeuawa chini ya kutetea dini yake huyo ni shahidi. Wa man qutila duna damihi fahuwa shahidun, na atakayeuawa chini ya kutetea damu yake anatetea uhai wake huyo ni shahidi. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahidun, na yeyote atakayeuawa chini ya kutetea ahali zake, watu wake, watoto, mke, ndugu, wazazi, ameuawa akiwatetea watu wake, fahuwa shahidun, basi huyo mtu ni shahidi. Ndio sheikh akasema rajautu lahu shahada nataraji kwake yeye kupata shahada, kama jaa fil ahadith, kama ilivyokuja kwenye ahadith. Kisha anamalizia rahimahullahu ta'ala akisema wa jamiu al-athari fi hadha, na nukuu zote katika jambo hili. Wa jamiu al-athari fi hadha, na nukuu zote katika jambo hili, jambo la kumzuia adui na kupambana na adui. Wa jamiu al-athari fi hadha, na nukuu zote katika jambo hili. Ay qitalu al-bughah, kupigana na maadui. Athari zote zilizokuja, innama umira biqitalihi, kwa hakika si vinginevyo ameamrishwa mtu kupigana na huyo adui. Innama, kwa hakika si vinginevyo, umira biqitalihi, ameamrishwa mtu kupigana na huyo adui, tumeamrishwa kupigana naye. Walam yu'mar biqatlihi, na wala hakuamrishwa kumuua. Yani kama tulivyosema jana, ikiwa hili halihitajiki, usianze na hukumu ya juu kama kuua, wakati kuna uwezekano wa kumfukuza tu mathalan, au kuna uwezekano wa kumpa adhabu kidogo, ukampa kipigo tu na akenda zake. Usirukie kwenye hatua ya kuua. Walam yu'mar biqatlihi, na wala hakuamrishwa kumuua. Yani idha tamakkana, pindi atapokuwa amepata uwezo wa kumdhibiti bila ya kumuua, fala yaqtulu. Walam yu'mar biqatlihi, na wala hakuamrishwa kumuua huyo adui. Wala tibaihi, wala kumfuata, kumfukuza. Tulisoma jana, ima mmepishana, adui anaingia, wewe unatoka, mkapishana, au umemzidi nguvu kwenye mapambano, akakuacha akakimbia, usimfukuze, usimfuate tena. Dhahaba shar. Wala tibaihi, na wala kumfuata hakuamrishwa. Akishakimbia mwache akimbie. Haya, imamu anayakarii, tumeyasoma jana. Kuna jambo jingine hapa, wala yujihizu alaihi, na wala hamshambulii kummalizia juu yake. Wala yujihizu, na wala hamshambulii kummalizia alaihi, juu yake huyo jambazi. Insuria, ikiwa ataangushwa chini. Insuria, ikiwa ataangushwa chini. Au kana jari'an, au atakuwa ni mwenye kujeruhiwa. Au kana jari'an, au atakuwa ni mwenye kujeruhiwa. Jambo lingine ni hili, ay la yutammimu qatlahu, sasa asimmalizie katika kumuua. Mathalan, umepambana na mvamizi huyo adui, ukamweka chini chali kabisa, hoi ulimi huu, basi usimshambulie pale chini kwa kummaliza. Au mathalan ushamjeruhi, hana pa kwenda tena, jeraha kubwa, hawezi kwenda popote, usimmalizie, kwa sababu huna sababu ya kufanya hivyo. Hiyo ni alqatlu amd, unaua kukusudia, kwa sababu mtu ushamdhibiti, usimmalizie kwenye kumuua. Angalia adabu za kupambana na majambazi. Wala yujihizu alaihi, na wala hamshambulii kummalizia juu yake. Hadha almu'tadi, insuria, ikiwa ataangushwa chini. Au kana jarihan, au atakuwa ni mwenye kujeruhiwa, basi maadamu ushamdhibiti kwa kiwango hiko, usimmalizie tena Haya, wa in akhadhahu asiran, na ikiwa atamchukua yeye hali ya kuwa ni mateka, kwa maana umemdhibiti mpaka sasa ukampiga na kudu funga kamba kabisa, ukawa unatembea naye kama mbuzi hana jambo tena. Wa in akhadhahu asiran, na ikiwa atamchukua yeye, yani atamchukua huyo mvamizi, huyo jambazi huyo wa in akhadhahu asiran, na ikiwa atamchukua yeye hali ya kuwa ni mateka, falaisa lahu an yaqtulahu, hana ruhusa yeye amuue. Falaisa lahu an yaqtulahu, hana ruhusa yeye amuue, kwa maana maadamu umeshamteka hana jambo tena, basi usimuue katika hali hiyo ya umateka. Falaisa lahu an yaqtulahu, hana ruhusa yeye kumuua. Wala yuqima alayhi alhadd, na wala asimsamimishie juu yake hadd. Wala yuqima alayhi alhadd, na wala hamsimamishi juu yake haddi, kwa sababu alhudud ni haku sultan, kusimamisha hukumu za Kiislamu zile, kama mwizi ukamkata mkono au majambazi wenye kustahiki kuuawa wakauliwa, hizi hukumu zinasimamiwa na mtawala, sio na mtu mmoja mmoja kwa maamuzi yako, hata kama una uwezo kufanya hivyo. Kwa hiyo usijikuwa umemkamata mtu wani kwako huko alikuwa kaingia katika ua wako ukamkamata, ukasema nakufungia hapa mpaka baadaye baadaye tukumalize wewe, la. Au wengine wanawakata wezi mikono wenyewe, ushamkamata, leta kigogo umweka pale, kata mkono, la. Hiyo ni hadd min hududillah, ina utaratibu wake. Sheria hizi hazijaachwa kwa mtu mmoja mmoja, hizi sheria zinasimamiwa na daula alislamia, nchi ya Kiislamu, mtawala kwa watu ambao amewaweka. Utampeleka mwizi wako pale na ushahidi wako, vitu alivyoiba ni hivi, makadhi wataliangalia shauri, wazungumze, waangalie kiwango cha hivyo vitu kinastahiki mtu kukata mkono, kukata mkono, mpaka mwisho wanatoa hukumu ya kukata mkono. Mathalan, na anayekata mkono ni jalladun, ni mtu anayetokea kwa mtawala, ni mtu maalum, ni mfanyakazi wa serikali, kama wale wenye kunyonga watu, atakuja kutekeleza ile hukumu pale, anakatwa mkono, na baada ya hapo anahudumiwa, atachukuliwa, atapelekwa hospitali, atatibiwa, sindano ya tetenasi itachomwa, atawekwa, atatibiwa mpaka apone mkono wake. Huo ndio utaratibu, kama vile wale wenye kuuawa. Kama ni azani almuhsan, mzinifu aliyehifadhiwa na ndoa, baada ya kupigwa mawe mpaka kufa, anachukuliwa yule ni Muislamu, na kwenda kuoshwa, atavikwa sanda, ataswaliwa na atazikwa kwenye makaburi ya Waislamu. Ena, kwa hivyo mambo ya hudud si hukumu binafsi, chinje, kata mkono, la la la la la. Wala yuqima alayhi hadd, na wala hamsimamishi juu yake haddi hukumu. Wajibu wako nini? Walakin yarfau amrahu ila man wallahu Allahu, lakini analinyanyua jambo lake, anapeleka mashtaka juu kwa watawala. Walakin yarfau amrahu ila man wallahu Allahu, lakini analinyanyua jambo lake kwa yule ambaye amemtawalisha yeye Allah, peleka malalamiko kwa mtawala. Naam, walakin yarfau amrahu, lakini analinyanyua jambo lake, ila man wallahu Allahu, kulipeleka kwa yule ambaye amemtawalisha yeye Allah, kumpelekea mtawala. Fayahkumu fihi, na anahukumu katika jambo hilo, mtawala ndo atakayehukumu yeye mwenyewe, au wale makudhati, makadhi, mahakimu ambao amewawakilisha kwa niaba yake. Naam, hiyo ni kitalu lusus. Kisha anasema rahimahullah ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هبا نزغمزي عواقب العباد كيبنجله هيك ساسا الإمام أحمد رحمه الله تعالى anazungumzia mwishilio wa waja, mwisho wa viumbe unavyokuwa, na hukumu ambazo wanapewa viumbe, minal mukallafin, katika wale waliokalifiwa na sheria, minal jinnati wal ins, katika majini na wanadamu. Anasema rahimahullahu ta'ala, wala nashhadu ala ahadin, na wala hatushuhudili juu ya yoyote. Ay la najizim bil qawl, hatutoi kauli ya kukata tukazungumza kwa uhakika na ujasiri. La, wala nashhadu ala ahadin, na wala hatushuhudili juu ya yoyote. Min ahli alqibla, miongoni mwa watu wa qibla, miongoni mwa Waislamu. Eh, ahlul qibla manhum almuslimun. Wanasema ulama ahlul qibla, ukisikia mtu anaambiwa hadha min ahli alqibla, huyu ni miongoni mwa watu wa qibla. E, alladhi yusalli salatana, ni yule ambaye anaswali swala zetu. Wa yastaqbilu qiblatana, na anakielekea qibla chetu, anaswali kuelekea Makka kama sisi. Wa yakulu dhabihatana, eh, na anakula vichinjwa vyetu, naye akichinja twala. Fa huwa muslimun, huyo ni muislamu bwana. Lahu ma lana wa alayhi ma alaina, ana haki kama vile ambavyo sisi tuna haki. Ana haki zake za msingi kama vile ambavyo sisi tuna haki zetu za msingi. Wa alayhi ma alaina, na ni juu yake vile vile adhabu lao atastahiki, kama vile adhabu zilivyokuwa juu yetu tutakapostahiki. Hao ndio ahlul qibla, si ndio? Eh, wala nashhadu ala ahadin, na wala hatushuhudilii juu ya yeyote. Min ahli alqiblati, katika watu wa qibla, ay min almuslimin, eh, bi'amalin ya'maluhu, kwa amali yoyote anayoifanya. Eh, usijifanye kwamba wewe ni hakimu sasa unawahukumu watu hapa duniani. Ahlu sunna sio utaratibu wao huo. Bi'amalin ya'maluhu, kwa amali yoyote anayoifanya. Hatumshuhudili yoyote katika ahlul qibla kwa amali yoyote anayoifanya. Bijannatin, kumshuhudilia kwa pepo. Mathalani, mtu amefanya amali njema, mashaallah, amali ya khair, ametasaddaq, atoa sadaka kubwa, mtu anasali mashaallah, qawamul layl, anasimama usiku, sawamun nahar, anafunga mchana, mtu ana akhlaq, ulivyoziona zile amali zake zikakupendeza ukasema, ah, huyu mtu wa peponi kabisa. Anta min ahli aljanna shekhe, eh, wewe ni katika watu wa peponi bwana. Hatufanyi, hatusemi hivyo. Wala narin, na wala hatushuhudilii moto. Mtu muislamu anafanya makosa, fanya madhambi makubwa, muislamu umemkuta mlevi, muislamu umemkuta naiba na kula riba, eh, na madhambi mengine mbalimbali, usiseme kumwambia wewe ni katika watu wa motoni. Anta minan nar, wewe utaelekea motoni tu, ndio sehemu yako bwana. Usiseme hivyo. Tayib, hapa pana maelezo kidogo ya kutoa aliposema wala nashhadu ala ahadin min ahli alqiblati bi'amalin ya'maluhu bijanna, hatumshuhudilii au hatushuhudilii juu yoyote katika watu wa qibla, katika Waislamu, kwa amali yoyote anayoifanya kwa pepo. Tumesema sisi hatuwashuhudilii watu pepo kwa amali ambazo wanazifanya, Allahumma, isipokuwa wale ambao tayari dalili zimekuja kuwabashiria pepo, hao tutabakia katika dalili hizo kama wale waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakabashiriwa pepo. Ndio wanasema ulama, wala nashhadu ala muayyanin min ahli alislami, na sisi hatumshuhudilii mtu maalumu katika Waislamu, bijanna, kwa pepo, bi'amalin ya'maluhu, kwa amali nzuri anayoifanya. tukasema basi wewe utakuwa ni mtu wa peponi. Aa, illa, isipokuwa man shahida lahu Allahu, yule ambaye amemshuhudia yeye Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ameshuhudiliwa na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mithlu al-ashara al-mubashirina bil janna, mfano wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo, eh, tumewasoma mara kadhaa, na wengineo katika waliobashiriwa pepo katika masahaba al-Hasan, eh, ibn Ali wal Husain wa Ukasha, eh, ibn Mihsan, eh, sabaqaka Ukasha tunaiwa wa Bilal ibn Rabah, eh, kadhalika usratu Ali Yasir, familia ya Yasir ni wengi. Wa tilka almar'a allati kanat tusra, yule mwanamke ambaye alikuwa akianguka kwa maradhi ya mas. Qala in shi'ti da'awtu Allah laki fashafaki wa in shi'ti sabarti wa laki aljanna. Mtume Ali salam alimuona mwanamke au mwanawazimu anapiga makelele anaanguka, akamhurumia Mtume Ali salam, akamwambia wewe mama, ukitaka nitakuombea dua, Allah atakuondoshea maradhi yako, na ukitaka subiri katika hali uliyokuwa nayo, na wewe una pepo. Qalat bal aswir, akasema nasubiri, tasubiria maradhi yangu nipate janna. Ha? Hawa ni watu wa janna kwa sababu dalili zimekuja zikielezea wazi wazi. Haya, kadhalika wala nar, wala sisi hatumshuhudilii mtu katika Waislamu aliyefanya madhambi kumshuhudilia moto. Allahumma, ila wale ambao wametajwa na adilla kwamba ni watu wa motoni kwa sababu ya madhambi yao, tutasimamia hapa kwenye hizo adilla. Wa illa al-aasi al-muslim, mtu mwenye maasi Muislamu, sisi hatuwezi kumhukumia moto muda wa kuwa maasia yake hayajamtoa katika Uislamu na kumfanya ni kafiri. Ni madhambi tu makubwa, atabakia chini ya mashia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, atabakia kwenye maamuzi ya Allah akifa. Na mimi na wewe tusinyanyue mdomo wako kwenye kumhukumu kwa moto kwa sababu ya madhambi yake. Ushahidi wa hili la kwamba al-aasi al-muslim, mtu mwenye maasi Muislamu, anakuwa chini ya matakwa ya Allah na sisi tusitoe hukumu zetu juu yake, ni hadithi ya Ubada ibn Samit, hadithi adhim, adhimun jiddan, fi sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa hawlahu isabatu min ashabi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema na hali ya kuwa wamemzunguka yeye kikundi cha masahaba zake, na wanasema shurrah, maneno haya aliyazungumza Mtume alayhi salam yauma Badrin, ile siku ya Badri, katika vita vya Badri alikuwa anachukua bai'a, anachukua kiapo cha utiifu kwa masahaba zake, kwa sababu ilikuwa ni siku ngumu. Akawaambia masahaba zake, bai'uni ala an la tushriku billahi shay'a, nipeni kiapo cha utiifu juu ya kwamba nyinyi hamtomshirikisha Allah kwa chochote, wala tasriku, na nipeni kiapo vile vile kwamba hamtoiba, wala taznu, na wala hamtozini, nipeni kiapo, wala taqtulu auladakum, na wala hamtowaua watoto wenu, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum arjulikum, na wala hamtoleta uzushi, hamtoleta umbea ambao mnauzua, mbele yenu na nyuma yenu. Wanasema shurrah, hamtoleta uzushi kwa watu wa karibu yenu wala wale wa mbali yenu, nipeni kiapo cha utiifu katika hayo. Wala ta'asu fi ma'rufin, wala hamtofanya maasiya hamto kwenda kinyume katika wema. Kisha akasema Mtume alayhi salam baada ya kuyataja hayo, hadithi ni ndefu na ikatakata, faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah, na yule ambaye atatekeleza ahadi hizi miongoni mwenu basi ujira wake upo kwa Allah. Waman asaba min dhalika shay'a, na yeyote ambaye ataingia katika hayo niliyoyataja, chochote, labda akaiba, akazini au akaua au akafanya iftira, akawazulia watu na kuwasingizia tuhuma ambazo hana ushahidi nazo, yoyote atakayefanya kitu katika hayo, fa'uqiba bihi fi dunya, akaadhibiwa kwa dhambi hilo katika dunia. Fa'uqiba bihi fi dunya, akaadhibiwa kwa dhambi hilo katika dunia. Fahuwa kafaratun lah, basi hiyo ndio kafara yake, hatoadhibiwa mara nyingine kwa dhambi hilo. Mfano mtu azani akasimamishiwa hukumu ya mzinifu, labda ni kijana barubaru akatiwa mboko, basi hiyo ndio kafara yake kwa dhambi hili, ameshasamehewa kwa sababu ya kusimamishiwa haki. Kisha akasema waman asaba min dhalika shay'an wa huna mahallu shahid, na yule ambaye atayaingia atafanya katika hayo madhambi yaliyotajwa chochote, thumma satarahu Allah, kisha akamsitirie Allah, umefanya madhambi yako haukujulikana, hakuna ushahidi wowote, Allah amekustiri, kwa maana hukusimamishiwa hadi hapa duniani. Ukifa katika hali hiyo, nini wajibu wetu? Qala alayhi salatu wasalam, fahuwa ila Allah, basi yeye huyo jambo lake liko kwa Allah, hukumu yake kwa nani? Kwa Allah. Mtume anasema inshaa afa anhu, inshaa Allah akitaka atamsamehe, wa inshaa aqabahu, na akitaka atamuadhibu. Kwa hiyo tahta almashia, tumwachie nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usijitie kimbelembele kwenye kuwahukumu watu na moto na pepo. Wewe sema huu ni uovu, haya ni makosa shekhi, unafanya madhambi shekhi, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi haya yameahidiwa adhabu, mwogope mola wako, kuna akhira, kuna hesabu. Sinatosha kumfikishia wewe motoni, nakwambia mimi kama vile ule moto wa mjomba wako wewe umeumiliki, kuna hata haya, au peponi, hakuna ushahidi wowote uliomwainisha huyo unayemwambia kwamba ni mtu wa motoni, wala hakuna ushahidi wowote, la min kitabin wala min sunna, uliomwainisha huyo unayemwambia kwamba wewe ni mtu wa peponi. Na watu wanagawa sana hizi pepo kwa watu kirahisi tu, wewe bwana ukifa uozi bwana, washaanza machawa, ndio kazi yao hiyo. Sifa zingine za uongo, huyo anayesifia anajua pia uongo tu, una baya, si ndio maneno yao siku hizi hapo, kifa uozi, peponi utakukuta wewe ushatangulia zamani. We, haya maneno hayafai kuzungumza si Uislamu. Haya, anasema wajibu wetu nini sasa? Narju lisalih, hadha huwa alwajib, tunamtarajia kheri aliye mwema. Narju lisalih, tunamtarajia kheri aliye mwema, lakini wakati huo huo wanakhafu alaihi, na tunamuhofia juu yake, hatuna uhakika. Na ndiyo maana hata watu wema tunawaombea dua, wamekufa katika kheri, lakini tunasema Allahumma ighfir lah warhamhu, ya Allah msamehe huyu mja wako, mrehemu, watajawaz anhu, umfutie makosa yake, waadkhilhu aljanna, umtie katika janna, waaidhuhu min adhabi nnar, umkinge na adhabu ya moto. Kwa sababu sisi tuna matarajio kwa waumini na tuna hofu pia hata kwenye nafsi zetu, narju wa nakhafu, tunataraji kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tulivyomwabudu, na tunathika, tuna yakini na mula wetu subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake. lakini wakati huo watujiaminishi, tuna hofu. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, hakadha as-salihun, watu wema ndivyo walivyo, wanamuomba Mola wao katika hali ya kuhofia madhambi yao na katika hali ya kutamani ya kutarajia rahma na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wako hivyo waumini. Kwa hivyo narju lisalihi, tunamtarajia wema aliye mwema, wanakhafu alayhi, na tunamhofia juu yake, wanakhafu ala almusii almudhnibi, na tunamhofia na tunahofia, wanakhafu ala almusii almudhnibi, na tunamhofia au tunahofia juu ya aliyekuwa mkosaji mwenye madhambi. Wanakhafu ala almusii almudhnibi, na tunahofia juu ya mkosaji almudhnibi, mwenye madhambi. Huyu tunamhofia sisi kwa sababu hana kheri ya kufanya tumtarajie zaidi. Janibul khauf ndio inakuwa kubwa, upande wa kumhofia ndio kubwa zaidi. Kila tunapomuona subhanallah, kaka hubadiliki. Mpaka lini hali hii? Mpaka lini ulevi? Mpaka lini kamari, shekhi? Mpaka lini wewe utabakia hivyo bila kuswali? Kuna hatari uko mbele, tunakuhofia wewe. Naam, muovu tunamhofia, na upande huo wa hofu unakuwa mkubwa zaidi. Kisha nasema wanarju lahu rahmatullah, na tunamtarajia na tunataraji kwake yeye rahma ya Allah, huenda Allah akamhurumia, akamuongoa kuna siku naye akabadilika. Na ndiyo maana katika da'wa sisi hatuwakatii tamaa almad'uwin, wala ambao tunawalingania. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, haika wewe muongozi unayempenda, kwamba kila unayempenda basi atakuwa mwema. Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza anayemtaka. Wajibu wako ni nini? Kufanya da'wa. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akaja akamuongoza. Kwa hivyo usiwakatie watu tamaa. Wanarju lahu rahmatullah, na tunataraji kwake yeye huyo muovu huyo rehma ya Allah. Usiwakatie watu tamaa kwamba basi wewe umeshindikana. Haya maneno haya kwenye da'wa hayatakiwi, kwamba huyu bwana sikio la kufa huyu, unampigia mbuzi kitapo kaka, usijisumbue kumlingania huyo. Katika da'wa hakuna lugha hiyo, kwa sababu wewe huwaongozi watu. Kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum, kama hivyo mlikuwa kabla ya hapo. Mlikuwa hamna dini pia nyinyi, mlikuwa hamswali, mlikuwa hamjui sunna, pengine kuna maovu mengi mmefanya, wengine walikuwa katika kufuru kabisa, Allah akawapa hidayah ya Uislamu. Sasa kwa nini wakati wenzako tamaa? Nyinyi mlikuwa kama hivyo kabla ya Uislamu, Allah akawapa neema. Fanya da'wa, onyesha rahma na shafaka kwa walinganizi. Tabia ya kuwafungia watu milango kwamba huyu basi, la, sisi tumekatazwa kuwafata waovu na kuwa nao na kuwatia nguvu na kuwashabikia. Hatujakatazwa kuwalingania, tunawalingania hata aweje, tunamlingania tu kalima kalima tena kwenda zako. Hakuna haja ya ugomvi, badilika akhi, ittaqillah, tosha. Da'wa, muda wetu umeisha bwana. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.